Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola, kaixo. Kaixo. Ba, gaur, bidasoaren garaipena zarituko gara lehen bizi izan ere pasaden ortziralean, Ademar Leon garaitu zuen etxean, 21 eta 27 markagailoarekin, eta horrela, ba, Jakobo Kuetararen taldeak bertze bi puntu batu zituen sailkapenera. Real Unionek berriz pasaden larun bat arratsalean, etxean ere puntu bat lortu zuen Nastic taldearen kontrako partiduan. Bana berdinduta bukatu zuten azken minutuetan Real Unionek sartutako golarekin eta beraz ba puntu garrantzitsua izan daitekena lortu zuten irundarrek. Atletismoan Bidaso Atletiko taldekoek 7. postua eskuratu zuten cross modalitateko Espainiako txapelketetako errelebo mistoetan eta bueno, ba astelenero bezala bertze klub eta kirolarien emaitzak ere aipatuko ditugu. Eta zerrendatuko ditugu, eta noski, ba, protagonistekin egonen gara, eta beraien balorazioak ere adituko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu bezala Bidasoak bertze garaipen bat eskuratu zuen pasaden ortziralean etxean demoraldiko 9. hain zuzen ere. Ademar Leon taldeari 21 eta 27 markagailuarekin irabazi zion eta horrela bertze bi puntu batu ditu sailkapenera Jakobo Kuetararen taldeak. Lehen 10 minutuetan bisitariak aintzindu ziren markagailuan, baina Bidasoak emaitza irauli eta orduz geroztik ba bere alde izan zuen markagailua bukaera bitarte. Berriz ere garaipenaren bidea hartu du Irungo taldeak, ez da Jean-Pierre? Bai, berehala, Bai, hori da. Berehala. Porrot bat eta bai, gero garaipen bezekin eta jokalari falta hoiekin bana hori nabaritu zen bai. Eta berean, nabarmendu zen, ba, Mateus bueltan zela, eneko ere bai, eta, bai. Bueno, hori nabaritu zen, defensa lanetan ez zuzen ere, eta talde trebe batean aurrean, bere abilideziak erakutsi egin zituen, bai lehen lerroan, bai bigarren lerroan, eta Juan Castroren agindupean, hasiera ona, egin zuten, eta aipatu behar da, Jakub bere lana zizela bere ala txukun betetzen, Jakub Skrzniak Poloniako atezaina. Ez zen lehen zati oberena izan, Bidasoaren zat, baina ala ere, ba, apurka bere lekua hartu egin zuen, eta gainditu egin zituen eragozpen guztiak. Eta gero, ba, bigarren zatian hori kudeatu zuen, baina ala ere, defentsa lanetan hobetu egin zuen bere. Ezi hori, ba, bere maila oberena erakutsi egin zuen. Hartalekun. Eta garaipena eskuratu egin zuen azkenean, defentsa lanetan ondo aritu zen. Oraindik ere akatsa gehiegi, horregatik Jakobok ere aipatzen zuen akatsa gehiegi, 6 metrotik nahi zuzen ere, jaurtiketetan. Beste atezainak ere bere lana ondo egiten dute. Atezain, Granollersen egunean, 14 akatsa egon ziren, 6 metrotik oraingoak ez hainbeste, baina... Eta gero, aipatu zuen Gordok, Ademarreko entrenatzaileak epetzen zuen, ba, katxasko izan zituztela ere. Ba, hori egia da, baina nik uste dut hor Bidasoaren defensa lana, ba, bere eragina izan zuen. Eta horregatik, hori gertu, hogei baloi galdutu egin zuen. Hogei baloi galtzen bali dituzu Irunen, ez duzu garaipenarik eskuratuko. Aipatu behar da, Ademar bere une oberenan zegoela, Asi, demoraldia asieratatik, bueno, uste dut bere oberenea erakutsi dizuela, eta hor bertan bere abaguneak izan zituela, baina Bidasoak ere, ba bere maila hobetu egin zuen, jokalari gehiago zituen, eta azkenean, ba, garaipena eskuratu egin zuen, Esteban Salinas, oso, bai. Oso ondo aritu zen, eta bere trebeziak, eta bere lana askitsukunak, ba, bere eragina izan zuen. Uh-huh. Jasoak erdietzi zuen garaipen garrantzitsu bat, beste punturekin, eta, beno, hori borobilatzen, zerra, ostiralean bertan, azaldu zaigun, aipatugu genuen bezala, eta normala zen bezala, Sobalkopa Irunen jokatuko dela, da, abenduaren bai, 16an eta 17an. Bai. Eta, bueno, nik uste dut hori dena, da, kontutan hartzekoa izango dela. Atzo bertan egon itzen, ikusten pikin bat, bai, hori anaitasuna. Bai. Eta, ez dakit, ben, ale, euskal, bi talde euskaldun izango ditugun. Bai. Da, uste dut, garrantzitsua izango litzakela, geure arrobiaren zatalde bat ez, bai, etasunak lana oso txukuna eta bikaina egiten ari dela, arrobiarekin. Bai. Eta Bidasoa ere, bai. Noski. Ta orduan, elarazteko eta luzatzeko mezua arrobiaren fruituak iristen direla. Bai. Pazientziarekin, bai. Eta nik uste dut, ba, bueno, hori aldarrikatzeko ere, ba, Sobalkopa garrantzitsua dela. Bai. Eta gero beste alde batetik, ba, nik uste dut bertan bertza, noski baiet, Bidasoarekin eta erran horiez, iru hoiek bertan egongo direla. Eta gero beste alde batetik, ba, hor, bai hori, edo anaitasuna, edo beste talde bat, Kuenka galdu egin zuen, bere etxean, eta bueno, hori komplikatu bada, Kuenkarentzat, Ueskarekin, eta Bidasoa, ba, bere postasuna azaldu zuen, zaleek azaldu zuten hor bere postasuna, 1750 edo zale iritsi ziren Arteliku kiroldegira, eta hortik aipatu behar da, bueno, ba, besta handi bat izan zela. Hor, gauzak, dakit, nola hartu gauza guzti horiek Jakoberen inguruan bada talde bat eta bada jendugari eta zale ainitzek nahi dutela Jakobokoetara entrenatzaile jarretzea. Bai. Beste talde batetik aipatu behar dugu bi bilera egon direla berarekin eta bueno, adostasunik ez dela egon azkenean hor eskaintzak ez direlako ondo luzatu, nahi dut esan bilerak egon dira, baina gune berezi batean, testu inguru berezi batean, eta bai, hitz egin dute, baina ez da esatea, bueno, hau da, hau dira bai. Baldintzak, eta onartzen dituzue, ez da horrela izan. Alde batetik, nire ustez, nire iturriak aski ona dira alde horretatik, eta nire ustez. Klubatik nahi dute aldatu bikin bat Jakoboren filosofia edo jokoaren filosofia. Bai. Ideia hori, bai. Paizu gurutzeko joko berezi hori. Aipatzen dutelako, ez dala erreza, gero merkatuan jokalari fitxatzea. Bai. Ba, gauza aski kompleksua izaten da, eta bueno, ez dala erreza, eta beste mota batean ere jokatzea. Eta Jakobok hartzen du hori, ba, esanez, ba, nik orduan zer egin behar du, nik nire lana eta nire ideiari ez diot uko egin. Bai, hori da. Ez diot uko egin, eta orduan hor dago, ba, ezi bat, eta bueno, nikor, nola ikusten alda konponketa bat, ba, Jakobok hartu behar gula ordezkari bat, beste alde batetik, berarekin, eta Gurutza Aginagaldek, edo Julen Aginagaldek, bai. Bilera batean Julen Aginagalde eta Gorka Bamba egon dira. Baina, berai, bueno, beste ordezkari bat ere, bai. Eta hor, eseri, eta mainen gainean ipini bai. Gauza guztiak eta dena garbitu eta ziur nago egongo dela une bat ba zeozer azalduko dela eta adostasun bat izango dela bai. Borondatea behar da horretarako noski hori da borondatea behar da baina beno hor izango litake ba konponketa bat baino hortik aurrera borondatea ber da. Bai, alde batetik eta bai beste alde batetik. Jakobo gaipatu du Irunen nahi duela jarraitu eta etxe bizitza erosi du eta bere umeek euskara ikasi dute eta bueno, bere bizitza Irunen edo Bidasoaldean nahi du antolatu eta nahi du horrela jarraitu. Gero beste alde batetik ere, ba ulertu behar da talde baten irizpidea ere hor finkatu behar da, eta Gurutzek bere irizpidea du, bere anaiak, kasunetan, kirol zuzendaria Julen Aginagaldek ere bere irizpidea izango du, eta ez da makala izango. Ez, noski. Julen azkenean bere entrenatzaile guztiak ateratu egin ditu, eta ibilbideko jokalari handi bat izan da, bere iritzia ez da makala izango. Mm-hmm. Eta bere alboan, Gorka Bamba, jokalari hoia, eta bueno, bere lana betetzen duena Bidasoan. Eta horretan nahi dut esan, horrekin dena, ba, ez dakit ze ateratzen alden, baina une honetan, gauza, aski zikindua dago. Mm-hmm. Eta ez dago besterik alde horretatik. Eta Bidasoa behar du prestatu, datorren igandeko norgehiagoka, Galizin, Kangasen, ba, izu Kangasen, Paola, ez dara erresa, bine. Ez, noskin. Han beste mundu bada, arratsaldeko bostak eterritan, bidaia luze bat, eta talde beti kompleksua. Bai. Beti beherean dago, baina beti burua ateratzen du azken orduan. Eta Bidasoa gainditu izan du joan den urtean ere. Joan den urtean ere garaipen eskuratu egin zuen Kangasaldean. Mm-hmm. Ba, aste berezi bat izango da. Eta gero beste aferak ere, konpontzeko. Orduan kontutan hartu da. Baina hori da. Eta kitxo, kirol aldetik bigarren postu hori. Gero Jakoboren afera hori hortxe bertan dago. Eta lehen bairan konpondu beharko da. Mm-hmm. Bai, hori da. Behar balin badute entrenatzile berri bat, autatu beharko dute, ba, antolatzeko datorren urterako hori zer duen eta zer behar duen. Mm-hmm. Hori alde batetik. Bai. Ta Jakobok ere beste ibilbidea datasteko, ba, denbora beharko du. Hori argitakarri. Lehen bailen, nik uste dut aste honetan zehozer jakinen dela. Mm-hmm. Nik uste dut, uste dut. Bai. Eta gero beste gauza batzuek ere, ba, argituko direla. Eta azken orduan, ba, hori zen kontua, azkenean, buruan Furundaren akitze egin zuen edo gero Borja Burgete berehala etorri zela, bueno, han bertan egon ginen denok, eta Zapore da gazigozoa. Bai. Gazigozoa izan zen. Hain zuzen ere Borja Burgeterentzat eta Jakobo Kutararentzat. Bai. Gero pentsatzen dute Gurutzerentzat ere bai. Eta pentsatzen dut ere... Ez dela erraza izanen. Ez dela erraza izanen. Baina gazigozua, bai, agintarientzat eta bai entrenatzaileentzat. Bai, hori harri da. Eta orduan, ba, espero dut denon artean, ba, argia, eldakin hundik, azaltzea. Azaltzea. Hori da. Ba, zuk aipatu bezala, neurketaren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Eneko Furundaren jokalariarekin izan ginen, eta bueno, ba, beraiek egin ziguten pasaden ortziraleko partiduaren balorazioa, beraz, entzungo ditugu. Oso garrantzitsua, bigarrena, largaren aurka, eta izugarrizko partidu ikusi dugu. Egia da, zieran urduria zigerala, pixka bat, normala da, hartaleku betia, beraiek ondo jolasten, kontraerazekin esaten genuen bezala, baina gero taldea sendotu, relaxatu, deskantzuan itzegin, eta gero bigarren zatian ateak era, baburakan bezala. Diferentzia hori hartuta, eta gero ja partidua mantendu. Oso harro taldez, oso ondo ibili gara partidu guztian, sendo eta puntuak hemen gelditzen dira. Bai, bueno, partidu zaila izan da, bueno, bagenekin ba oso partidu gogorra izango zela, azkenean ba talde honen kontra beti dira ba oso partidu gogorrak eta bueno, nik uste hasieran pixkat gehiago kosta zaigula, behaiek nik uste beto sartu dira partiduan eta bueno, gehiago pixkanaka ba gure jokua ba sartzen jungea jokuan eta bueno, nik uste dut ba, ja, lehenengo zatia maieran ja gu hobeak izan gehala, eta bigarren zatia, ba, bueno, mantendu dugu nivel hori, eta bueno, ba, garaipen oso ona, eta konfiantza asko ematen diguna. Ba, hori da, lehen 10 minutetan kosta egin zitzaien partiduan sartzea, baina gero lortu zuten, eta erran bezala, emaitza irauli, aintzinetik jarri, eta bueno, ba, bertze bi puntu eskuratu zituen Bidasoak. Zuen talde makala aurrean, hori da, eske ez dago besterik. Bai. Zuen talde makala, jokalari oso onak. Bai. Hori da, bazekiten zaila izan entzela gogorra, eta bueno, ba, horrela izan zen, baino gai izan ziren ba, hori, horri aurre egiteko. Ba, erran bezala, datorren igandean, azararen 26an, Kangasen ariko da Bidasoa, arratsaldeko 8:30etan izanen da partidua. Eta, bai, berandu. Bai, hori da, gero batez ere bidai luzea delako eta buelta egiteko. Eta oraindik aipatu behar da, dela Santanderren bezala izango, arratxe, gaueko 8:00etan. Hori da, Bortzak eterretan, pentsatzen dut, zazpiak eta lordenetan ateratuko dela, irteera izango dutela. Bai. Eta alde horretatik, ba, bueno, eta ez da gauza bera. Gaur egun, bueno, bigora iristen zarenean, ja, hortikan, berehala sartzen zara Ourensen eta bueno Ourensetik aurrera ja hobetzen dira edo gainetik desan Lugotik ere bai, bai. Baina nahi dut esan gaur ez da beste garai batean Galizira bidaiatzea aski korapilatsua zen baina bueno ara ere berandu bai hori da egia da. Bueno, ba, hori da, datozen egunotan, ba, jakinen dugu, aipatu ditugun, ba, fera horien arira, ez, informazio gehiago jakinen dugu. Eta, bueno, ba, beraiekin ere protagonistekin izanen gara, batez ere, Basteburuko partidu horren aurrikuspena egiteko. Eta, bueno, ba, hori dena hortz iralean izanen dugu. Eta Real Unionek bere aldetik puntu bat lortu zuen Nastik taldearen kontrako partiduan pasaden larun batean Kataluniarrak aintzinetik jarri ziren lehen zatian. Jokoa menperatu ondotik 20. Minutuan lortu zuten lehen gola Pablo Fernandezek sartuta eta geroztik ba gibeletik segitu zuen Real Unionek. Nastikek oraindik ere tartea gehiago handitzeko aukera izan zuen, baina ezin izan zuen atean asmatu. Neurketa bukatzen ari zenean eta 3 puntuak Tarragonara joan entzirela uste zutenean, Eskobarrek gola sartu eta partidua berdintzea lortu zuen 88. Minutuan. Horrela, berdinketa lortu zuen Franjustoren taldeak eta jardunaldiko puntuak ere banatu zituzten. Ez zuten garaipenik lortu, baina puntu hau garrantzitsua izan daiteke aintzinera begira, ez da, Jean-Pierre? Bai, eta aipatu behar da, ba, iru talde handi pastu direla galetik. Bai. Alde batetik Ponferradina, berdindu egin zuen Reunionek, gero Deportibo gainditu egin zuen, bai. Garaipena eskuratu egin zuen, 4.6-tik, eta 9.5-tik 5 orain beste berdinketa barekin. Bai. Baina aipatu behar da, nire ustez, iritzi bada, bai. Nastik talde handi badago. Bai. Talde oso ondo jorratua, osatua, jokalari handi batzuekin, hortxe bertan dago Pablo Fernandez goligilea, jokalari zoragarria, eta nik uste dut prest dagoela ba, urrats bat emateko, bigarren mailara gutxienez, edo lehen mailara, hori alde batetik, baina handi eskudero, erdilaria ere, ero atzelariak oso trebeak, Dufour, bai. Osasunako jolgarioia bertan ere, baro, atezaina, egaletik oso landuak, taktikoki eta fisikoki ere bai, prestakuntza hon batekin. Bai. Nire gustatu zaidan asko, begira ezazu, 8. Dire orain sailkatuta, nola den txapelketa hau ere. Eta Sestaok ere berdindu egin zuela Nou Estadien, bai. Une joan den astean. Baina asko gustatu zaidan, Depor baino gehiago eta Ponfe baino gehiago. Eta Ponfe Radina oso talde hona duela, orantxe bertan liderko abile zailkaperean. Bueno, hori dena kontutan hartuta, nik uste dut norgeiagoka xuxena egin zuela. Xuxena eta ondo asmatu egin zuela, hasiera batean arazoak izan zituzen, aurrean bai. Zuen talde, eta hande talde hon bat. Hori da. Eta sendoa, bai atzelariak edo bai erdilariak, eta aipatu dizuten bezala, aurrelari oso ono Pablo Fernandez, golegilea. Bai. Eta bere abagunea aprobetxatu egin zuen, erdiratek eta bat eskubitik izan zen, eta burukada bat, aurra txustak ezin zuen, ere mutxipitik. Bai. Jarre burukada egin zuen, horren oso komplikatu. Eta bigarren zatian, ja, Franjusok sinesten zuen, eta jokalariak sinesten zuten, eta bere abagunak izan zituzten, ere, eta penalti bat ere, berriz ere, baina Nafarrak hor irurtzun jaunak, ez zuen ikusi. Oso gertu zegoen, baina ez zuen ikusi. Bai. Penalti aski garbia zen, ere iritziz. Eta gero, ba, azkenean, bihotzorrek eta gogorrek, ba, Inigo, zelairatu zuen, hilabete batean ondoren zelairatu zuen, eta bere egun on bat ba, izan zuen, eta bere erdiraketa, ba, Eskobarrek azkenean, Eskobarrek borrokalaria da, etengabe, korrika albo batetik bestea zuloak irekitzen, eta bere saria izan zuen, berdindu egin zuen, eta errealuntzat uste dut berdinketa hori ez dala makala, ez dala kaskarra, eta datorren igandean, gauza guzti horiek dira kontutan hartuta, ba, une honetan bederatzigarren dago sailkapenean, baino datorren igandean aukera bat izango du garaipena eskuratzeko. Hori da. Sociedad Deportiva Logroñesen aurka. Bai. Horrek ez du esan nahi Sociedad Deportiva Logroñes oporretara... Ez noski. Torriko dira eskualdea. Ez. Eta azkenean, ba, beharrean dago Sociedad Deportiva Logroñes. Eta Realunenek, ba, baino, ala ere, abagune hon bat du garaipena eskuratzeko, eta hogeita hiru punturekin kokatzeko. Bai. Hortxe da bilionean, eta hor aurrean dituen taldeak, ba, bira, esazu, Cultural Deportiva Leonesa, Ponferradina, Barça Athletic, bueno, hor talde handi batzuk ditu, eta errealak ere bere garaipena eskuratu egin zuen. Bai. Logroñon bita huts, Lasgauna zen, eta talde oso sendoa du, oso indartsua, eta bere ala jokatuko du Realunen aurka. Eta hori dena kontutan hartuta, ba, Realunek, bueno, oraintxe bertan, emaitza horiekin, bere lekuan dago, ze aipatu behar da ere, zuk ez balima duzu irabazten, garaipenarik eskuratzen, berdinketak zigortzen zaitu. Bai. Zergatik, kasu honetan etxetik kanpo ez duzulako asmatzen. Orduan hori orekatu behar da. Bai. Gotorlekua nahi dut izatea? Bai, baina garaipenak eskuratu behar dituzu. Bai. Edo orekatu. Hori da. Hori da. Etxetik kanpo ere asmatu. Hori da kontua. Bai. Da, zigortua izaten ahaltzara. Eta hori, oantxe bertan, horrela dago kokatu bafera. Poza, ikusi genuen galen, larun bat esaldean. Bai. Poza, benetan, aldageletan, poza, bai jokalari aldetik, bai agintarien aldetik, bai beti goten dan. Bai. Ez da mai inguru bat, baina beti goten da jendea, nahezu, bere bai. Iritzia maien gainean jartzen edo bai. Alde batetik ez dakit nor, bestia, kontseilari bat, zinegotzi bat, alkatea, Unai Emeri denean, Unai Emeri, Igor Emeri presidenta, bueno, bai. Eta, bueno, arpegi gogonak ikusi genituen, bueno, Fran Justo ere aski pozik zegoen, eta Mikel Bengoa uste dut ere, bai, gero aipatuko bai. Duzu zer Mikel Bengoari buruz, ados. Eta gero beste gauza bat ere, bueno, zuk badakizu, baina entzuleek jakingo dute gure bidez, baina, bueno, orantxe bertan uste dut Mikel Bengoa eta irazustare, berregun neurketa hori da, jokatu ditu Realunek eta ospatu zen, bai. Une batean, Azuztak, zangoak xeatua ditu. Bai. Xeetagun batean gertatukona ez beharra. Bueno, horrela hartu behar dira gauzak, baina xeatuta ditu. Bai. Zangoa, eskuina, xeatuta du. Bai. Kuadrizeps hori. Goi mailako futbolean ikusten ari gara ze gertatzen ari den azken bola dago. Bueno, hori da beste kontu bat, baina lotura bat duena. Bai. Afera honekin. Orduan, ba, irazuzte berarekin egon ginen, eta Mikel Bengoarekin ere. Hori da. Ba, biak entzungo ditugu, lehendabizi Mikel Bengoa kirol zuzendaria, eta gero, ba, irazusta atezainare. Talde eta zarro, ez da? Azkenean egia da gure hasiera ez dela ona izan, astikeko sondo hasi du partida, aukerak izaten, gogoekin eta guri sometitzen, baina hola sortu digutenetik, gure partida egin dugu, gogor jolastu dugu, aukerak izan ditugu, kornerrak egin ditugu, eta begira, azkenean, 88. minutuan, Antoine Eskobarri ba, gola sartu du, berdinketa lortu du eta galen posa sartu da, ezta? Orduan oso ondo gaude. Bai, gehien bat hasiera, lehenengo 20 minutu nik uste partiduan kokatzia kostatu intzaigu, ez? Ondo sartzea, behaiek ondo ite zuen baloiakin. Ba, hoxe, ez, playoffiteko edo iotzeko talde bat ezala bagenekin zen kalidadeko jokalari dazkaten. Eta lehenengo 20 minutu bai kostatu zaigula pixka bat behaiek itezuna kontrarrestatze hortan, ez? Egia da gero taldiak urrengo 25 minututan maila hona eman du lan ikustet. ba, egoera horri buelta ematea de bai, nik uste ba balore handia dakala ekipoangan eta bigarren partean ba parekatu gaua izan da eta gero ba nik uste bai asko baloratu berdala azkenengo minutu arte nola bultzatu duen taldiak eta baita azpimarratzekoa jendiak, ez? Jendia de bai nik uste gaur zerbait bereziak inzion, goguak inzion eta lagundu indigue. Ba, hori da, zalen laguntzarekin, erramezala, berdinketa lortu zuen Real Unionek, pasaren larun batean etxean Nastiken kontra, eta hauek ere, ba, heldu den igandean, arituko dira berriz ere etxean, Galen eta bertan jasoko dute, SD Logroñez. Guerdiko amabietan izanen da partidua, eta hori ere, ba, hortziralean jakinen dugun, ba, informazio gehiago horren inguruan, eta beti bezala, ba, hori da, atarikoa eginen dugu protagonistekin. Bueno, pero bai. Geure Mikel Bengoak, ba, bihar luzatuko du bai. Bere kontratua, Real Unionekin. Hori da. Eta aurkezpena izango da Galen, eta horri buruz ere informazioa zehatzagoa izango dugu. Eta, bueno, egun batean Mikel Bengoa gerturatuko bai. Da etxe honetara, eta, bueno, berarekin egongo gara, eta, ja, eskarmentua badu, eta ez da Mikel Bengoa lehen urtekoa, lehen biziko egunekoa, baizik eta eskarmentu guzti horrek, ba, eman dio beste jarrera bat, eta beste gauza bat, eta bai. Guztu garrantzitsua dela. Bai, hori da. Ba, hori da, kontu guzti hauek hortxe utzita, hortziralean izanen dugu honen berri baita ere, ba, bihar Mikel Bengoa berarekin agoteko aukera izanen dugulako, eta bueno, ba, beraz hortziralean, manen dugu informazio gehiago bai Mikel Bengoaren inguruan, baita bueno, ba, igandeko partiduaren inguruan ere. Bertzale, Bidasoa Atletiko taldekoek zazpigarren postua eskuratu dute asteburuan cross modalitateko Espainiako txapelketetako errelebo mistoetan. Postu ona izan da eta klubeko ordezkariek ere horrelaxe adierazi digute eta horrez gain ere bertze postu on batzuk ere lortu dituzte 18 urte zazpiko taldekoek. Emakumeek 17. postua eskuratu zuten. Eta gizonezkoek berriz 28. Eta erramezala, ba, ordezkariek emaitza hauek positiboki baloratu dituzte. Eta, bueno, pozik gelditu dira, asteburuan cross txapelketa honetan egindako lanarekin. Eta bastelenero bezala eskualdeko bertzetaldeen emaitzak ere aipatuko ditugu asteko futbolean. Alde batetik emakumeen ohorezko erregional mailan beti gaztek hiru eta huts galdu zuen atzo goizean, Mariño Real Union taldearen kontra bazekiten partidu zaila izanen zela sailkapeneko liderra bisitatzen zutelako lesakarrek, eta ba horrelaxe izan zen beti gaztek ezin izan zituen puntuak poltsikoratu eta Galen utzi zituzten hirurak. Gizonezkoen ohorezko erregional mailan berriz Real Unionek eta Beti Gazteek bana berdindu zuten pasaden larunbatean Mastegin jokatu zuten partiduan. Javier Eskaues entrenatzailearekin izan gara eta berak egin digu partidu honen balorazioa dituko dugu. Erran partido ritmo hondiko partida izan zen. Unionek denboraldi hasia nahiko kaskarra intzun nion, baina martxan hartzen hasi da eta ekipo horra da. Nire ustez goti eginen dula eta gotiko postuan sartuko dela agudo. Bagenekin itxin, pues, beti bezala motivazio estrori de genula eta hiru puntun biharrere bagenula eta egin partidura nahiko ongi sartu ginen. Bai, lehenbizko 15 minutu beraienak izan ziren, beraiek kriston ritmo sartu duten, kostatu zitzaigun sartzia, eta pare bat okasi izan zituzten gure bandatik eginak, ez zuten sartu, eta 20. Minutun edo gure akats defensibo baten gatik beraiek utxeta batekoa sartu zuten. Ehi erran moralki mini gaintzin nion, urrengo jokaldin kasik kaxenek arekan potik banakoa sartu zuen, eta horrek berri ere berdintasuna karriztun partidora, eta horrekin jaba iguia partidora joan ginen sartzen. Lehenbizko zartia ungiak autu genuen, parekatua, ja beraien ritmora sartu ginen, eta ja, bigarren zartia okasio garberik izan gabe partio bat ahitz joan etorriko partio bat izan zen. Azkeneko hiru okasiok, azkeneko minutuetan guri izan ziren, Zabalak izan zuen tiro bat, nahiko garbila, gero Matxinek falta bat aterizun eta portero kriston geldiketa intzun eta kaguren pilotik korner baten bidez okasio bat izan zuen, etzen sartu. Mio, bueno, irauzi nahi genuen, ezin izan duzen irauzi, ekipo hon baten kontra, asik empatikin konformatu beharko. Bertzalde, emakumeen gorengo mailan Dunboa Eguzki ak 3 eta 8 garaitu zuen Usurbil, Dunboa Eguzki bek berriz 4 eta 1 galdu zuen Antigualu Berriren etxean, eta azkenik Hondarribiak bat eta 4ko markagailuarekin ere Mariño Real Union bek garaitzea lortu zuen. Gizonezkoen gorengo mailan Mariñok bat eta 8ko markagailuarekin irabazi zuen Rotetaren kontra, eta Hondarribiak ere bat eta 8 garaitu zuen Orioko. Erregional mailan Dunboa Eguzkik 2 eta 1 irabazi zuen Oiartzunberen kontra, Landetxak ere 2 eta 1eko markagailuarekin garaitu zuen beti ona, San Marzialek 2 eta 6 galdu zuen Trintxerperen kontra, eta gure txokoak ere denboraldiko lehen porrota jaso zuen Matzadan, Behobiaren kontra, 8 eta 2ko markagailuarekin. Eskubaloian, Ilkap Hondarribiak 37 eta 31 galdu zuen baita ere beti onak taldearen kontra, eta Diego Lorenzo entrenatzaileak egin digu partidu honen balorazioa. Bueno, ba, porrota gogorra beti onaren aurka, ondo jolasten ari den adeio bat da, eta guretzat oso garrantzitsua zen beraien aurka garaipena lortzea, baina ezin dugu lortu. Lehenengo zatian oso indartsu egon gara, beraiek baino beto jolasten, ideiak oso argiak genituen, eta horrela ba, abantaila txikia lortu dugu eta atxeden aldira irabazten iritsi gara. Gero bigarren zatian taldea itzali da, beraiek 5 goleko errenta lortu dute eta ezin dugu aukerarik izan partidari buelta emateko. Azken minutuetan ia lortzen dugu markagailuan hurbiltzea, 5 bat defentsarekin, baina zenbait galerak ezin digute utzi sorpresa eman. Hemen jolastea beti zaila da, kantxa honetan puntuak lortzea oso zaila da, eta gaur ezin ditugu lortu. Txingudi eskualo italdeko, Txingudi Zubiederrek berriz 15 eta 18 garaitu zuen Urnieta, eta Txingudi Goibarrek ere garaipena eskuratu zuen Egiaren kontra, 27 eta 21ko emaitzarekin. Done Pedro Bidasoa taldeak ere, 27 eta 21ko emaitzarekin garaitu zuen Donibane. Azkenik, National B mailako Esteren Daie taldeak berriz, 29 eta 26 galdu zuen Asonen kontra. Saskibaloian, bigarren mailako IZ4 Hondarribiak 42 eta 48ko markagailuarekin garaitu zuen Baie de Hues, eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibideek berriz 46 eta 49ko emaitzarekin galdu zuen San Prudentzio taldearen kontra. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara eta paberak egin dugu partidaren balorazioa. Partido bikaina egindakoa aztontan. Porrota izan da 7 puntugatik, baina favoritoen kantxan, partido oso ona defentsan, bi taldetan. Beraiek gainera ba, bere partido ba, puntu gutxiena sartu dutena, ba, 20 puntu baino gehiago izan da partido hontan baino. Eta beno, ba, oso pozik ba, ba parte horretaz, baina beno, erasoan ba ez dugu finibili jertikitektan. Eta beno, ere bai, ba, ba pixkat, ba, arbitrajea pixkat, ba, beraien favoritzan da, ze partio oso gogorra izan da, eta guri hori ba, kalte egiten zaigu, baina beno, azkenean partido ona eta ber horrela zitzen badugu, ba seguro gaude ba garaipenak etorriko direla. Errugbian berriz, Txingudi rugbi taldeko zaisa Txingudik esperotako garaipena eskuratu du asteburuan 39 eta 15eko markagailoarekin garaitu baitzuen bera B taldea Playa Hondin. Biok Txingudik berriz ezin izan zuen Uni Bilbo garaitu eta bueno, ba beraz porrota jaso zuten. Xabi Sánchez eta Leire Muñoz jokalariekin izan gara eta biek egin diguten, ba bi neurketa hauen balorazioa dituko ditugu. Pasaden astean oso sentsazioekin amaitu genuen partida Bilbon eta argi genekan ba jarrera berdinarekin atera berginela gaur beraberaren aurka. Gainera aspaldiko ezagunak dira hauek, bakigu nola jokatzen duten. Playa Hondin aurten jokatu dugun lehenengo partida izan da gainera eta ba bueno, ba oso indartsu eta gogo askorekin hasi gara. Gainera segituan zigor kolpe bat lortu dugu. Ba, beraien makiletatik geltu eta ba hiru puntuak lortzeko eta markagailuan aurre hartzeko ba aukera izan dugu eta hortik aurrera ba saiatu gera ba hori indarrek ba indarrak ez galtzen aurrera jarraitzen eta intentsitateekin defendatzen eta baloiaz gozatzen baloiaren jabezaz gozatzen jokaldiak egin ahal izan ditugu. Gainera gure hiru lordenak oso ondo aritu dira eskuetan, plakajetan ere oso goza politiak ikusi izan dira eta bueno, ba lortu dugu ba sasoia mantentzea, puntua gehitzen jutea eta pixkanaka ba Donostiarrek ere pixkatera gusten ziguten erresistentziak eta gainditzea eta bueno, azkenean garaipen nabarmena lortu dugu eta 19-15 oso pozik gaude, lortutako garaipenarekin eta ere egindako lanarekin. Eta, bueno, ba, orain hilabete geratzen zaigu hurrengo partidarako, ze atxeen aldien artean eta ba, izango ditugu hiru asteburu partidari gabe, eta hurrengoa Zornotzako Urgoz izango da, oso aurkari potentea da, lehenengo mailatik jetxitakoa taldea da, eta ba, gogoz prestatuko dugu partida hori ere, ze badakigu kapaz garela gauzak egiteko eta beno, gainera etxean jokatuko dugu, orduan ba are gehiago saiatuko gara gauzak ondo egiten. Bai, egia san, partidura jungea bagenekien partidua gogorra izango zela, bai gu entrenamentuetan prestatu dugu partidua hau bai defentsan gogoraritzeko eta baita ere erasoan bagenekugulako haiek oso defentsa gogorra daukatela eta bueno, hala izan da, egia san ez dugu lortu gure jokuan, ba guk erasoan ere gure jokua ez dugu lortu egitea eta baita ere, bueno, akatsugari egin ditugu eta azkenean akats horiek puntuak izan dira. Bueno, egia da emaitza oso bueno, puntu asko sartu dizkigutela, baina bueno, gauza onak ere ikusi ditugu eta bueno, akatsetatik ere ba hobetu dezakegu eta bueno, gehiago ikastera eta horrengo partidoan hobeto. Ba, Federal bi mailako este dendaia taldeak berriz 48 galdu zuen Navarren taldearen kontra. Felisa Martin klubeko ordezkariak egin digu neurketaren balorazioa. Taldea ondo. Zeren irabazi dugu partida, eta da lehenengo partida irabazten duguna eta gainean etxetik kanpo. Eta lehenengo taldeak galdu du partida. Bigarren taldea, bai egia da, azken partidan Hendaian gutxitik galdu genuen. Eta ikusten zan nola taldea hobetzen ari da. Gaur egon gea galtzen partidu hasieran, baina gutxirengatik, zeren lehenengo zatia bukatu dugu 8-5 galtzen eta Navarren zen ikusten zuen, ezin zuen onditu diferentzia. Gure defensa oso ondo funtzionatu du. Bai egia da, izan da partida bat bai defensiboago erasoa egiten baino. Baina oso ondo defenditu dugu. eta bigarren zatian diferentzia gutxi horrekin hiru puntuarekin haiek Navagens saiatu du ba urertzeko bukatu partiduarekin saio bat egiten eta honditzen diferentzia. Balderatzen izan da, ze aguantatu dugu oso ondo eta azken minutuan ensaio bat lortu dugu eta irabazi dugu partidu. Orduan oso ondo bigarren taldean, baina esan dizutena ja azken partidotik ikusten ari izan nola taldea hobetzen ari izan. Orduan sorionak bigarren taldeari. Lehenengo taldea ba jarritzen du gaizki. Zeren galdu dugu 48, baina hasieratikan gaizki jolasten ari ginen. Bi falta gure alde ba aukerak ba hasteko irabazten ez da izan kasorik. Bi galdi aukera horiek ez ditugu aprobetxatu. Eta haiek ja lehenen saio egin dira, egin dute. Eta hortik aurrera ba Navarrensek hasi da ensaioak egiten eta partido osoan gure taldeak ensaio bat bakarra egin dio Navarrenseri. Orduan egia esateko gaizki. Gaizki. Ez dakit ez dut esango ez dago gogorik jolasteko, zen ikuste dut bai gogoa jarri da, baina zerbait falta da. Zerbait falta da, zeren ez da normala ba bigarren taldea, ez da nivel berdina dudarik gabe, baina ez da normala nola taldea hobetzen ari da eta ja sigiera partiduak irabazten eta alderantziz lehenengo taldeak ematen du ez du hobetzen. Efektibo berri batzuk etorri dira, baina hori eta dena efektibo berri horien arren ikusten da taldea zu funtzionatzen. Ezakit. Diferentzia hori handia izan da. 48 horako nibelean, lehenengo taldean, ba ez da normala. Orduan ikusiko dugu, datorren astean ez dago partidorik, bi aste barru jolasten dugu etxean Azparnaren kontra. Orduan izango da pixka bat iparaldeko derbi guretzat eta espero dut bigarren taldea basi kanpoan bere lehenengo partida irabazi du etxean berriz irabaziko degula eta espero dugu lehenengo taldea hasiko dela hobetzen, zeren bestela ez dakit nola jarretuko dugu galtzen baditugu partidu guztiak eta gehiena olako diferentzia handiarekin. Ba, bertzalde, mai tenisean Lekaenea taldeko superdivisoko emakumeek Iruna berdindu zuten Miro taldearen kontra eta gizonezkoek berriz lau eta utxi irabazi zuten Oloten kontra. Iker Martinez taldeko jokalariak egin digu balorazioa, dituko dugu. Ikaragarrizko asteburua mundikin taldean goi berri talde baten aurka eta gainera oso ondo hasi den talde baten aurka gu bezala hasi egin da eta taldeak erakutsi egin du asteburu bat gehiago jardunaldi bat gehiago oso sendoa dela eta orain jarri gara zelkapenean hirugarren eta saiatu egin behar gara dinamika hau mantentzen orain hiru garaipen jarraian lortu ditugu eta hurrengo asteko partidua beian dagoen talde baten aurka izango da kanpoan ostiralean arratsaldeko 7 eta arazoak izaten ari dira orain garaipenak lortzeko, beraz aprobetxatu egin behar dugu geure dinamika eta arajun beti bezala irabazera eta badakigu ahal dugula eta orain konfiantzaz oso bete gaude azkenengo jardunaldiengatik. Eta nesken taldeak, ba, bueno, puntuak banatu egin zituzten, baina emaitza ona izan da beste taldearengatik. Azkenean beste taldeak normalean ba oso goian egon behar du, eta bueno, taldeak ere erakutsi egin du ba oso talde on badela, eta liatu alde zakegula ba edozein taldekin, eta bueno, urrengo konpromezua dakagu Mallorca urrengo astean, eta bueno, partido garrantzitsua zen, azkenean haiek ere objektibo berberak izango dituzte, ba, Europan sartu, eta geuk ere nahi dugu berdina. Beraz, partidu zai izango da ziur, eta bueno, espero dugu ere ara jutea, eta taldeak bere honen egingo du, eta garaipenaren bila ere jungo da. Eta azkenik, waterpoloan Urgara taldeko emakumeek 15 eta 8 irabazi zuten Lauroren kontra, eta gizonezkoek berriz 11 eta 4 galdu zuten Donostiren kontra. Eta euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lehen mailako emakumei dagokionez, Errealak 1-2 galdu zuen Sevillaren kontra, Atletikek berriz 1-2 garaitu zuen Valentzia, eta Eibarrek ere 1-8 garaitu zuen Sporting de Huelva. Osasunako lehen federazio mailako emakumeek Alabesen kontra utxera berdindu zuten asteburuan, eta azkenik gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek 2-1 galdu zuen Oviedoren kontra, eta Morebietak berriz 2-8 garaitu zuen Tenerife. Eta bukatzeko aipatuko dugu pilotan ere, ba, Altunak irabazi zuela atzo lauterdiko finala, Peio Etxeberriaren kontra, 22-9 izan zen, ez, emaitza azkenik. Bai. Eta laugarren aldiz eskuratu zuen, ba, txapela Altunak. Altuna hirugarrenak bere maila beren arakutsi egin zuen, eta berrez ere aipatu behar dugu, ba, jokalari handi badela. Hanka mugimendu hori, eta gero nola kolpatzen duen pilota, ezkerrekin, eskubekin, nola kokatzen den, nola kokatzen den ezker batean. Neto esan, jokalari handi badela, hori aipatu behar da. Baino, nik ikusten dut Peio Etxeberria hor urduritasunaren pean egon zela. Bai. Ezkenean iritsi zen, ondolo egin zuen, hori aipatu zuen. Bai. Baino hor, final batera iristiko eta jokatzeko behar den bezala, behar duzu burua zeure lekioan eduki. Eta bai. Bueno, berarentzat izan da ba, eskarmentu egun bat, eta ikasteko. Eta hortik aurrera bere lekua ziurrago hartuko duela, zer bat txapelketa oso ona egin du. Bai. Ezu final bat, taula. Bai, bere lehen aldia zen, eta gian horrek ere. Hori nabaratu zen, nabarmen gelditu zen, bere lehen finala zen, eta nik uste dut denok ulertu dugula. Bai. Eta gero bedena, ba, zu, 120 euro ordainduta, jendeak jago nahi zuela, ez da? Bai, hori da, ikuski. Sakela hor. Hori da, bertza ikuskizunen bat, ez? Hixe da, kontua, baina, bueno, hori dena kontutan hartu behar. Hori da. Hori da, kontutan hartu behar. Hori da. Ba, bueno, honekin, bai, saioaren bukaerara ailegatu gara, Jean-Pierre? Bai, horrela da, eta bi gauza, Baiona, lehiko jatzitu Baion, esatu duten bezala, Baiona irabazi egin zuen, gainditu egin zuen Eglantens, sei eta utz, zazpigarren, dire kokaturik orain Daierrak, alde batetik, eta Joaze, lehen postuan direla, eta aipatu behar du, bigarren mailan departamentuko txapelketan hori alde batetik. Eta gero, ja, azkeneko orduko aldizpe bat, ja, ostiralian dena prestegoen errealeko kontratua bai. Bertan behera uzteko, bai. Gaur goizen izan da, ja, eta ja sinatu dute, Orida. Errealak eta Real Unionek, ez dute harremanik une honetan, ez? Kontratu hori bertan behera geldituko da. Nik uste dut, bihar azalpen gehiago izango dela alde horratatik, eta gero beste alde batetik, ba, aurkeztuko direra alde batetik, Mikel Bengoa, bai. Kirol zuzendari bezala, eta Iban Kuril, bulego horretan, bai. Ba, luzatu du ere, bere kontratua, aipatu dezagun Iban Kurien iritsi zera Gorka Etxeberriarekin batera. Begira, bai, ezazu zelana eta zelana baliagarria egin duen Iban Kurielek. Bai. Finkatu damen bai. Inguruan, eskualdean, eta pozik dago, eta emaitza onak eskuratu ditu, ba, jokalari ona fitxatu dituelako, orokorrean, bai. Orokorrean, eta bera lana, Mikel Bengoarekin betetzen du, eta beste teknikari batzuekin noski ez, noski bai. Baietz, eta hori bihar izango da, Estadion Galen, urtu dut amarte erditan, prentxaurreko bat, egongo da, baina albistea hor da, Errealak eta Real Unionek une honetan, ez dutela konpromisoa. Horria. Ba, horrekin, bai, saioaren bukaerara ailegatu gara, ba, erran bezala, urtziralean izanen dugu honen berri, eta emanen dugu honen berri gehiago, informazio gehiago, eta bitartean, ba, bueno, ba, agurtzeko unea iritsi zaigu, beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre. Bueno, izan eta astean zehar, albiste honak zabaltzen ditugun. Horria. Agur. Aio, eta zuri ere eskerrak entzulen, ba, beti bezala, antxeta irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta aipatu bezala, urtziralean izanen gara berriz ere hemen, ba, informazio gehiagorekin eta berriz ere ba, protagonistekin asteburuko atarikoa egiteko batez ere. Bitartean, ba, ongi izan. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.